תצאו אל הרחובות, הם מחכים בכל פינה עם מחמאות, יש להם ידיים מצלמות ועיניים מתכתבות, אל תצאו אל הרחובות, ילדות טובות. הקשיבו לגשמים בין חדשות לחדשות, הבדידות מדייקת לכל הפגישות, ניכנסי אל האמבטיה, שוחחי עם הברזים, חילמי לבדך את הסרטים הלועזים. ילדות טובות, תצאו אל הרחובות, הם מחכים בכל פינה עם מחמאות, יש להם ידיים מצלמות ועיניים מתכתבות, אל תצאו אל הרחובות, ילדות טובות. נסי להסתדר בלי חברים ונשיקות, המראה תתפעל אבל לא תדבר, המציא לך לבד את המילים והשתיקות, את כל השירים את כבר יודעת לחבר. ילדות טובות, אל תצאו אל הרחובות, הם מחכים בכל פינה עם מחמאות, יש להם ידיים מצלמות ועיניים מתכתבות, אל תצאו אל הרחובות, ילדות טובות. מדוע לבזבז את החיוך להמונים, למה לתת להם לחשוב שאת אולי אתה לא יודעת, רק אנחנו מתאימים, אל תצאי אל הרחובות, ואם תצאי אז רק אליי. ילדות טובות, אל תצאו אל הרחובות, הם מחכים בכל פינה עם מחמאות, יש להם ידיים מצלמות ועיניים מתכתבות, אל תצאו אל הרחובות, ילדות טובות. אל תצאו אל הרחובות, ילדות טובות. אל תצאו אל הרחובות, ילדות טובות.